En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Så har vi haft endnu en såkaldt tv-triel mellem de erklærede statsministerkandidater. Det var jo ikke ligefrem voldsomt interessant fjernsyn, men vi giver dog udsendelsen i går aftes på DR1 et par ord med på vejen, når vi sådan her til sidst tykker os igennem de efterhånden ret mange meningsmålinger, der er kommet her inden for det seneste døgn. Og så kommenterer vi øvrigt på stort og småt fra weekendens valgkamp og ser lidt fremad. Velkommen til. Det er blevet mandag. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og alle jer, som lytter med live, og det er vi meget glade for, I kan som altid kommentere og stille spørgsmål til dagens menu. Og det gør jeg altså ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og en af dem, I kan rette spørgsmål til, det er formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, som er med os om godt 20 minutter til en samtale om, hvordan erhvervet egentlig forholder sig til de mange forskellige politiske krav om reduktion af landbrugets CO2. Hvordan forholder man sig til det? Senest har Socialdemokraterne jo foreslået en CO2-afgift, men ikke helt præcist sagt, hvordan det skal være. Men jeg ved i hvert fald, jeg så nogle køer i TV2 i går, og de så ud til at synes, at egentlig de var ret ligeglade. Men det kigger vi nærmere på om cirka 20 minutter. Nå, men nu skal vi jo byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Steffen Larsen. Du er Liberal Alliances spidskandidat i Københavns omegns storkreds. Og hvis man kigger på Liberal Alliances efterhånden meget smukke meningsmålinger, det er sådan 5-6%, måske lidt højere endda, så står du faktisk til at komme i Folketinget efter det næste folketingsvalg, og det er jo sådan her om 14 dages tid. 15 dage for at være helt præcist. I stormer frem, og du har en baggrund som elinstallatør. Det er lidt usædvanligt, vil jeg sige. Og så kender nogen, der måske også fra en fritidstjans, som vært på lydmediet, den uafhængige morgenradio blandt andet. I har også en rimelig tydelig politisk profil i, hos Liberal Alliance, men alligevel kunne det godt være, der sad nogle lytter derude og tænkte på Steffen Larsen. Det kan godt være, han kommer ind, fordi han er spidskandidat, men hvorfor skulle vi egentlig stemme på dig, Steffen? Jamen, pæn goddag. Og hvorfor skulle man stemme på mig? Jamen, altså udover sådan de mest gængse LA-travere med lavere skat og mere vækst og surprise, mindre surprise. Byråkrati og de her ting her, som... Det går Mette Frederiksen jo også ind for. Ja, det kan jeg forstå på det hele. Hun begyndte at tale om også nu. Det er sådan helt mærkeligt at høre fra den side, som ellers har opfundet rigtig meget af det byråkrati. Men lad nu det ligge, og lad det handle om, hvad jeg mener. Det var det, der blev spurgt om. Et område, som jeg har været optaget af meget længe. Skrev jeg et læserbrev om det første gang for 11 år siden, da jeg kom frem til ved at søge min på mig selv. Det er energipolitik. Og det er jo blevet hot topic i den her valgkamp her, fordi de stigende energipriser, de rammer os. Jeg har blandt andet den holdning, som partiet også deler, at vi for eksempel ikke skulle have stoppet udbuddene af nordsøolie og nordsøgas, som man gjorde, fordi vi stadig selv bruger det. Så længe vi stadig selv er afhængige af ressourcen, så er der ingen grund til, at vi sådan set stopper med at udvinde den. Så kan vi stramme det til at sige, at du og LA, I går til valg på, at vi skal have åbnet udbuden igen, og så fortsætte med at pumpe olie op og gas op af Nordsjøen? Altså, fortsat har vi cirka 400.000 mennesker, hvis varme i deres hjem, eller 400.000 bopæle, reelt set, hvis varme i deres hjem er afhængige af naturgas eller gas. Så den vej rundt, så har vi jo et problem, hvis vi hen over vinteren for eksempel løber tør for gas. Det problem kunne man jo have undgået, hvis vi selv egentlig havde en strategisk ressource af det, som vi kunne hive op. Lige nu er Tyrefeltet jo ved at blive renoveret, men der er jo flere andre felter derude, der kunne have været i drift og i udbud på samme tid med, at vi renoverede det felt. Men vi valgte her at købe det for Rusland i stedet. Ja, vi valgte at købe det for Rusland, fordi det var billigt, men det var det jo ikke, viste sig. Nej, men det vil sige, at man kan sige, at der er nogen, man kan stole på, når det drejer sig om, at vi her i Danmark stadigvæk skal brænde nogle fossile brændstoffer af, så er det Liberal Alliance. Og så kan man sige, at lever fuldstændig op til alt, hvad man har. Ligesom og Ole Birk jo ikke. Også selv har sagt, at når det kom til det grønne, det er godt nok ikke noget, I har holdt så helvedes meget øje med, og sove lidt i timen, og det kan man sige, men der garanterer du for, at I bliver ved med at sove. Nej, det er sådan set ikke det, jeg siger. Fordi der er jo forskel på at udvinde noget, og så udnytte det. Altså, det, at vi netop har gasfyr, jamen, det er jo en ting, som vi også har sat en grænse på. Vi siger, at 2030 har vi lige nu lovgivningen liggende, at gasfyr skal udfases. Så det vil sige, at fra 2030 så kan vi ikke købe nye gasfyr. Så er det jo sådan set lige meget med, at vi udvinder. Så længe gasfyrene forsvinder, så på et eller andet tidspunkt, så skal vi også stoppe med at udvinde af den årsag. Så lige nu er det jo fordi, at vi fortsat er i gang med at bruge det. Ligesom vi fortsat har over 1 million benzinbiler på vejene, så synes jeg også, det er dumt, hvis vi sådan synes, at det bliver utroligt klogt af os på et eller andet tidspunkt at hente al vores olie i OPEC-landene. Fordi hvad skete der sidst, vi hentede al vores olie i OPEC-landene? Vi husker godt oliekrisen i 70'erne. Var du født på det tidspunkt? Nej, overhovedet ikke. Men jeg har da trods alt læst historiebøgerne og lært af dem. Og det vil jeg sige, det er der jo nogen, der ikke har, når de siger, at vi ikke skal udvinde gas og olie i Vesten, men til gengæld forlader os på Rusland og Mellemøsten, som er jo for mig nogle slyngelstater. Det er jo til at forstå, men hvis vi nu er, nu har du selv våget dig ind på, altså hvad er grøn omstilling i Liberal Alliance? Altså hvad er det, når Ole Birk siger, at I har sovet i timen, ja. Så må det jo være fordi, at I har gjort det. Jamen altså, og ikke synes, at det var vigtigt. På det område, der går vi jo for eksempel ind for en reelt set teknologineutral CO2-afgift, som sådan set skal plantes på, hvor meget CO2 man udleder. Det vil sige, at I er klar til at gøre noget rigtigt, gøre det onde ved landbruget? Nej, vi vil gøre det, samme ved alle, ud fra deres udledning. Okay, men det er jo for eksempel, hvad skal man sige, nu, andre borgerlige partier, nu skal jeg ikke nævne navn, liberale partier, de vil jo sådan set gerne prøve at lave nogle særlige, hvad skal man sige, blide tiltag over for landbruget. Der er jo ikke nogen, der siger dem her, at de skal være super stramme til at starte med. Det der bare ligger, det er, hvis man forurener, så skal man jo betale for den forurening. Det er normalt et klassisk liberalt princip, ikke? Hvis du hælder noget giftigt stads ud i en å, og fiskene dør længere nede, så skal du betale erstatning til dem, der bor længere nede af strømmen. Sådan er det jo. Mm. Og du skal, hvad hedder det, sådan set bedes om at lade være med at forurene mere, ikke? Så den vej rundt, hvis når vi så har andre typer forurening, jamen så det at sætte en CO2-afgift på, som er teknologineutral, altså det er så der, hvor den sjove bliver jo for eksempel at se Socialdemokraterne, de taler jo også om, at nu skal der fandme CO2-afgift på landbruget. Ja. Men Aalborg Portland, skal vi tale om dem? Det kan vi sandt ikke gøre noget, ikke? Og det er derfor, vi siger, en teknologineutral, så det vil sige, at alle bliver jo ramt sådan set ens ud fra, hvad de udleder, og så må de jo så forsøge at optimere. Hvorfor er det smart med en ensartet CO2-afgift? Jamen det er jo smart, fordi det vil være med til at fremme udviklingen. Altså fordi, hvor de andre, hvor du sådan undtager nogen, jamen så udvikler de sig. Så er det jo ikke en grund til at prøve at komme videre i deres produktion, eller gøre noget, der er smartere. Ikke? Hvor til gengæld, hvis du ligger en, der er teknologineutral, så bliver man nødt til at kigge på de enkelte teknologier ude i de enkelte brancher, og så prøve at forbedre sig. Og så er det også den afgift, der er mindst forvridende, som det hedder. Lige nøjagtigt. Det er nemlig fordi, og det er egentlig pointen i det her med, at udviklingen kommer, det er, at den forvrider mindst i markedet. Det vil sige, at vi kommer ikke til at sådan set slå nogen mere ned end andre via det her. Så det vil sige, Liberal Alliance går ind for en CO2-afgift. Nu kan jeg forstå, at der er en diskussion her om Venstre vil gå ind for det, Socialdemokratiet vil gå ind for det. Jeg kunne forstå på Jakob Ellemann i går, det debat, der var, at jamen, de er sådan set blevet enige med regeringen om, at der skulle komme et udvalg, der kommer og foreslår en CO2-afgift. Og det Socialdemokraterne går ud og siger, det er, at vi vil have den, uanset hvad det der udvalg kommer med. Det er vel der, fronterne er. Og er I så mere på Ellemanns side, I er vel afvente, hvad der kommer ud af et... Hvis udvalget kommer op med idéer, og så må man tage den derfra? Altså, det kan jo være, at man siger det på den måde her. Hvis man har nedsat et udvalg og har tænkt sig at betale pengene for det, og man har sat en masse eksperter til at tale om tingene, så kunne det være værd at høre på eksperterne. Altså, i Liberal Alliance har vi jo sådan en grundlæggende den holdning, at vi gerne vil høre eksperter udtale sig om ting. Når I nu har betalt for dem. Jamen, og, altså også bare, det ligger lidt i vores DNA, fordi vi havde jo vores allerførste kampagne for nu efter 13 år siden, det var jo gennemregnet efter Dream-modellen. Vi har kørt, hver gang vi skulle lave iværksætterpolitik, så har vi ringet til Martin Thorborg og til alle mulige andre top-iværksættere i det her land, har spurgt, hvad en smart iværksætterpolitik være. Hver gang vi skal lave et eller andet, inden for et eller andet område, så ringer vi til de bedste i landet og spørger, hey, har I tid til at tale med os om det her, og måske endda lægge navn til, eller tale med os om, hvad er det, vi kan gøre ved det her område her. Så det at spørge eksperter, det er egentlig ikke noget, vi er særlig bange for, eller det er noget, vi faktisk er ret glade for. Når du så siger fuldstændig klart og utvetydigt, at I går ind for en CO2-afgift sådan jævnt ud over det hele, hvor højt kan vi få nogle tal på? Hvad er det? Og hvor meget skal den inddrive? Altså, fordi der må jo komme nogle penge ind på det. Ja, altså nu sidder jeg ikke med tallene, ikke? Men altså. Men altså, det skal være et eller andet niveau, der modsvarer den skade, man siger, at CO2-udledningen skaber. Så hvis der for eksempel er, at jamen, vi er nødt til at se på nogle eventuelle oprette en fond til udbedring af eventuelle skader eller lignende, som den CO2-udledning skaber, jamen, så er det jo så det, den skal. Det er sådan ret tæt på det, som Socialdemokraterne har foreslået nu. Ja. Vi skal også prøve at tale om andre ting. Jeg tror, det var Simon Emil, din tidligere partifælle, som sagde engang, der findes mange slags former for liberalisme. Henrik Dahl, han er dog ikke liberal på nogen som helst område. Han stiller sig op for partiet, formentlig valgt også, og så videre. Og jeg vil jo så nok antage, at Henrik Dahl står for en eller anden form for liberalisme, og den kan være svært at identificere, men hende er det sådan nationalkonservativ. Han er nok, hvis der findes sådan en liberal fløj, så er det nok den, jeg vil sige, han går ind for. Han går meget op omkring rentalist, er han jo så også sprunget ud som nyrentalist. Mange liberale, der har været gennem tiderne. Ja, det kan jeg forstå. Og Rindahl var jo også fremskridtsmand, som jo vel også på nogle stræk var en liberal bevægelse, i hvert fald på sådan økonomisk. Og så er det jo også det her med identitetspolitik. Der har du ligesom også været på Dahls hold. Så er du sådan en Henrik Dahl-udgave af liberalismen, eller er du mere sådan en måske sådan mere markedsliberal type som Ole Birk eller er det kombinationen hos Alex Van Opslark, eller hvor skal man placere dig i det der? Det er en sjov ting, ikke, fordi er nogen i Nye Borgerlige bliver jo beskrevet som sådan nærmest lalleliberal, ikke, på samme tid med at jeg blandt nogle af de sådan mest libertarianske bliver beskrevet som nærmest højrenational. Så jeg tror, jeg har lagt mig det helt rigtige sted. Så du er ikke libertarianer? Jeg vil sige på en måde, at jeg har nogle tilbøjeligheder den vej ud af, men jeg vil også sige, at jeg har en grundforståelse, som er bundet til, at vi har en virkelighed, som vi ikke kan undslippe. Altså, der er nogle ting, som bare er. Og så må man arbejde inden for de rammer, og så må man selvfølgelig arbejde med at ændre det. At sige, at jeg ikke er liberal, det er jo på nogle punkter. Altså økonomisk liberal, men når det kommer til værdipolitik og identitetspolitik, så er du det ikke, eller hvad? Jo, det er sådan set langt hen ad vejen. Altså jeg går ind, for eksempel gensidig tolerance er jo sådan bundet liberalt begreb, ikke? Fordi det er jo den der med, at jamen, det kan godt være, at jeg ikke er enig med dig, men jeg tolererer dig, og så skal du også tolerere mig, selvom du ikke er enig med mig. Altså, du forlader ikke debatter og sådan noget, fordi du er enig med folk og sådan noget. Okay. Ikke? Og alle de der slags ting der. Jeg prøver heller ikke at forbyde andres tanker eller idéer. Ja, det synes jeg er en... Var du liberal i pludselig? Ja, jeg synes, det er en skidt idé. Det er derfor, at jeg for eksempel netop har et problem med identitetspolitikken. Det er fordi, de netop forsøger at forbyde andre menneskers tanker, idéer og handlinger, hvor de ikke skader nogen andre. Det der mit. Altså, så bliver jeg jo som liberal nødt til at gå imod de ting, fordi nu kommer I sådan set og er totalitære. I kommer sådan set og har nogle træk, som I står og råber og skriger om, at alle er fascister, men det lader til, at I faktisk selv har nogle af de præcise træk, som man normalt vil beskrive som fascistiske. Steffen Larsen, du har i Politikken kommet med det forslag, at hvis der er klimaaktivister, der bryder loven og, ved at blokere kritisk infrastruktur, så skal vi måske lige definere, hvad kritisk infrastruktur. De skal straffes med en bøde på op 1 million kroner i bøde. Jeg tror, den eneste, der vil være i stand til at betale, det er forfatteren Carsten Jensen, som blev båret væk fra en demonstration, hvor han havde sat sig på et eller andet forslag. Altså 1 million, det er mange penge. Jamen altså, vi har jo to ting ved det der. Det ene led er, hvis du spærrer motorvejen, lad os sige det. Okay, i midt i myldretiden. Hvor mange mennesker rammer du? Par 100.000? Kan det gøre det? Rundt om København? Ikke? Jo. Nå, så hvis man gør det, og man så dermed skader et par 100.000 mennesker, okay, det har nogle omkostninger for samfundet. De omkostninger, de opgøres i millioner. Sådan der, ikke? Det er bare inden for de første minutter, der har vi tabt millioner i omsætning i København og omegn, ikke? Ja. Godt. Så de her mennesker, de skal altså have en straf, der, hvis den skal være proportionel med den skade, de gør, så ligger vi jo hurtigt op på, at de er et par hundredtusind, måske en million. Og så har de også indrettet sig på den her måde i Extinction Rebellion og de her bevægelser, der ligger omkring, at de har lavet bødekasser, sådan at de kan betale deres bøder. Og den der, så længe de får bøder i småpengeorden, jamen så er det jo ikke engang en 100 kroner seddel per mand, hver gang de laver en demonstration. Så derfor synes jeg, så kunne det jo være meget fornuftigt, at vi faktisk prøver at hive nogle penge ud af dem og modsvare den skade, de skal lave på vores samfund. Jeg kan forstå, at du også sådan går ind for øget privatisering af velfærden. Hvad betyder det? Altså, skal vi have beskåret velfærdsstaten? Nej, vi skal jo sådan ikke nødvendigvis beskære den. Altså, det er jo et godt spørgsmål, hvordan vi skal gøre det præcist. Men en ting, der kunne ligge i det, det er jo for eksempel, at vi kunne få noget mere konkurrence på området. Jeg er tilhænger af konkurrence, fordi jeg tror, at konkurrence gør os bedre. Mm. Hvis man kunne sige det på den måde, så tror jeg sådan set, at kommunerne behøver sådan set ikke udbyde noget velfærd, hvis bare vi har tilpas mange private virksomheder, der kan udbyde det produkt eller den service, og så kan de så konkurrere om og reelt set få lov til at være ude ved kunderne. Så tror jeg, at den måde, man har lavet udbud på i mange kommuner, har været åndssvag. Altså, den har været decideret skadelig. Fordi så det er ikke ideen, det er udførelsen? Udførelsen af det har været simpelthen amatøragtigt nogle steder, hvor man har lavet et kæmpe udbud, og så har man gået efter den med den laveste pris, uanset bæredygtigheden eller tanken om, at det kunne være, at vi skulle måske hive 6 udbydere ind på nogle priser. Og så er det så, lad os sige, de 4 med de laveste priser i områderne, de vinder så. Og så kan man så vælge mellem 4 selskaber, i stedet for at skulle kunne vælge nødvendigvis et eller andet, som er gået ind med en discount-model til kommunen. Det er der, jeg tror, at der er nogle problemer, hvor kommunen sådan set lægger dens egen tankegang om en centraliseret struktur over på virksomheden og siger, nu skal vi have en central spiller i det private ved siden af os. Så tror jeg, det går galt. Det er en dårlig måde at gøre det på, og det fremmer ikke den konkurrence, man jo gerne vil have. Steffen Larsen, der har et spørgsmål fra Torben Jensen, og han spørger simpelthen direkte dig. Skal modtagere af hjemmehjælp, eller modtagere af hjem, mener Steffen Larsen, at modtagere af hjemmehjælp skal kunne fravælge kommunens ansatte på grund af deres hovedbeklædning? Det har jeg grundlæggende ikke nogen holdning om. Altså, hvorfor ikke? Altså, det er virkelig... Nu, der er nogle debatter, som jeg synes er... Jeg er ikke rigtig offrer tanketid til, fordi jeg synes, at de er så... Det er meget vigtigt spørgsmål i blå blok. Det kan jeg forstå på det hele, men jeg synes, det er et... Så kan man da ikke bare hoppe udenom og sige, det vil jeg ikke. Du kan ikke svare hverken ja eller nej. Okay, lad os prøve så at sådan åbent tænke os igennem, hvad det betyder. Hvis man selv kan vælge hovedbeklædningen på den person, der kommer, i forhold til, om der skal være tørklæde eller lignende, så begynder du jo at stille krav til udbyderen af en serviceydelse om, hvem er det, der skal komme. Ja. Hvis jeg ringer til min lokale elektriker og siger hej, nu er jeg selv elektriker, men altså, hvis jeg ringer til en og så siger, hey, jeg skal bruge en mand til at reparere noget, og så han sender en mand ud, der skifter en stikkontakt i min stue, kan jeg så være ligeglad med, om den mand han har overskæg eller skæg, eller om han er muslim eller jøde? Altså det burde jeg jo egentlig kunne være fuldstændig ligeglad med. Det er hans karakter, hans opførsel og hvordan han gør tingene, som jeg burde gå op i. Laver han et godt stykke arbejde? Det er ikke så meget, har du det... jo sådan set også svaret ved at sige, at man altså, bør ikke kunne fravælge. Så kan man jo ikke fravælge på grund af hovedbeklædning. Det burde man jo ikke kunne gøre. Hvis du sidder udvalgsformand i kommunen, og I har nogle muslimer ansat, og nogle af dem kommer med, hvad ved jeg, i tørklæde, og skal tørre gammel fru Hansen bag i. Og gammel fru Hansen, hun går meget op i, og hun er bange for muslimer af en eller anden grund, og så hun siger, jeg laver ikke den person ind i mit hjem. Hvad gør du så? Siger du så, fru Hansen, det beklager, men det du kan få, der kommer ikke andre. Fordi, altså, så er vi tilbage til også at være bundet af virkeligheden, som jeg talte om før. Ikke? Fordi der er også den realitet, at jamen, hvem har vi kan sende ud? Altså, det er jo sådan rent ubestridt, ikke? Jamen, så må man jo så eventuelt undvære. Altså, man kan godt sige nej til... Så må man undvære. Så kan man jo sige nej til en ydelse. Men det er jo der, hvor jeg netop... Fordi, og lad os sige på en måde her. Det er jo der, hvor måske konkurrence ved, hvad hedder det, ligesom gør muligheden for, at så kan man jo ringe til en anden udbyder. Hvis jeg ville give dig et godt råd, så vil jeg sige, at det er et meget nemt spørgsmål at svare på. Man kan bare sige nej. Ja, men det er jo det er også der, jeg kom frem. Det er meget langt nej, du kom med. Ja, ja, men det er jo, fordi jeg ikke har givet tænke over det. Jeg har simpelthen ikke engang givet bruge min kraftenergi. Jeg sidder i en valgkamp og laver vigtige ting. Det bliver man nødt ting. Til, hvis man vil samarbejde på Blå Blok. Carsten Sand har en kommentar til dit forslag om, at de høje bøder til dem, der demonstrerer. Bøderne skal være så høje, ingen har råd til at demonstrere. Kina vil være stolt. Sådan er det. Det kan være, du går ind for at blive retspolitisk ordfører for Liberal Alliance. Lad os lige undersøge den en gang, fordi det, han jo går ud fra, det er, at alle demonstrationer per definition er kriminaliseret. Det er de jo ikke. Du kan sagtens lave en ganske legal demonstration, hvor du står på Slotspladsen og fejrer med flag, og du får lov til at gå ud på vejene, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke det, jeg taler om her. Jeg taler om, hvis du i en demonstration går ud og blokerer for eksempel en motorvej ganske ulovligt. Okay. Godt. Så er det på plads. Tusind tak skal du have, Steffen Larsen, som er spidskandidat for Liberal Alliance i Københavns omegn. Og rigtig god valgkamp til dig. Ja, tak. Ja, Torben Steno. Det er sådan, at nu skal vi snakke om noget vigtigt. Ja, og nu skal vi til Rhodos. Vi skal nemlig til Rhodos, og det er det helt rigtige sted at tage hen, når man skal snakke om, hvad der skal ske med dansk landbrug. fordi, hvad skal det her store eksporterhverv egentlig gøre for at tilpasse sig grønnere tider? Fordi det er faktisk et af de få politiske emner, der virkelig fylder lidt i valgkampen, ikke? Og Socialdemokraterne har nu været ude at sige, at de vil gerne indføre en CO2-afgift på landbruget. Pengene fra afgiften, de skal lægges ned i en klimafond for landbruget. Det vil sige, at man skal altså have nogle penge ind, som så alligevel skal gå tilbage til landbruget. Ja, og bruges til at gøre landbruget grønnere. Og i det forslag ligger så også, at afgiften skal være høj nok til at sikre, at Danmark når sine CO2-reduktioner i landbruget i 2030. Og vi er jo helt op, nu er det jo helt op på 70% reduktion. Så i det hele taget, så blæser de politiske vinde og selv hen fra LA, at landbruget skal gå væk fra mere den her CO2-belastende animalske produktion og hen mod en mindre CO2-belastende plantebaseret produktion. Og nu har vi så telefonen igennem til Rhodos, fordi der sidder Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare. Velkommen, Søren Søndergaard. Er du der? Mange tak. Ja, godt. Jamen, ja, det er jeg. Okay, jamen ved du hvad, vi starter jo lige med, som at sige, altså, hvis man, altså, nu er landmænd jo numerisk ikke særlig mange, så derfor er det jo svært at sige, hvor meget landbrugets medarbejdere i virkeligheden kan påvirke et valg. Men det virker jo sådan lidt som om, at I har sagt, at det eneste parti, som virkelig vil gøre noget for jer, eller holde hånden over jer, det er Venstre. Men, men lad os nu bare så høre, hvordan har du det med den CO2-afgift, som Socialdemokraterne har skitseret nu? Jamen, helt grundlæggende, så tror jeg faktisk, der er mange partier, der gerne vil gøre noget for os. Og det er jo rigtigt, at vi er pludselig blevet en stor del af den her valgkamp på baggrund af her diskussion om CO2-afgift. Men jeg synes jo faktisk, når man sådan lytter efter i debatten, så bliver der sagt mange fantastiske ting om vores erhverv. Alle de ting, vi kan løse for samfundet, og det glæder jeg mig selvfølgelig over. Så er det klart, at en del af diskussionen, det handler så om CO2-afgift. Og det er jo en kompleks størrelse. Det er jo blevet sådan lidt en præmis, at man siger, at landbruget får ikke en CO2-afgift, eller har ikke en CO2-afgift. Men det er jo ikke rigtigt, fordi vi har jo en CO2-afgift, som er vedtaget her før sommerferien, ligesom alle mulige andre erhverv på alle de fossile brændsler, vi bruger. Når jeg putter diesel på min traktor, eller når Danish Crown eller Arla skal have driften til at køre, jamen så er der også en CO2-afgift på de energiformer, vi bruger der. Mm. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Men hvis du ser på det forslag, som er kommet nu fra Socialdemokraterne, ikke? Det er jo at pålægge en direkte afgift på erhvervet, og så de penge, der kommer ind, dem skal I så alligevel have til at omstille. Altså, man må sige, ligger landbrug og fødevare, så når man må sige, det, svinets glade dage i Danmark og kødproduktion og alt det der, det er noget, I er klar til, at det skal I lægge om. Og så skal I, fordi I er jo, som I jo også selv er meget gode til at fortælle, at I er verdens dygtigste landmænd, så kan I omlægge til plantebaseret produktion og stadigvæk være et erhverv, der tjener masser af penge hjem til Danmark. Vi kalder Rodos. Søren Søndergaard. Vi bliver vist nødt til at ringe om igen. Vi tror, at vi bliver nødt til at tage den igen. Fordi det, vi prøver at få fat i Søren Søndergaard igen. Der skete et eller andet. Der skete et eller andet igen, men man kan sige... spørgsmålet vil vi gerne have svar på. Man kan sige, hvis jeg kunne lige få lige analysere lidt igen her, og Søren Søndergaard skal bare melde til, når han er på igen. Det er jo klart, at for regeringen handler det om at fremstå så grønt som overhovedet muligt. Der er jo en venstrefløj, der er de radikale, der presser på for at have endnu flere afgifter, som er endnu mere grønne, hvor klimaet spiller en stor rolle. Men jeg synes jo, at Ellemann har jo en pointe, når han siger i går, at man har det her udvalg, man har nedsat, og de skal vel komme op med en CO2-afgift. Og før det sker, Så kan man vel ikke rigtig komme længere i processen. Nu, Søren Søndergaard, vi er glade for, at vi har dig med igen. Hørte du Torben Stenus' spørgsmål, Søren Søndergaard? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes egentlig også, at jeg kom med et langt svar. Men, ja, men det var så ikke noget, der kom ud over landet, så vil du ikke gentage svaret? Nej. Jo, altså det vi vel var lige der omkring, det var det med den her CO2-afgift, og som jeg sagde, jamen, så... er det jo sådan, så lidt en præmis, at man ligesom får det i tale sat, at landbruget går helt fri af CO2-afgifter. Det er jo ikke rigtigt. Fordi både jeg som landmand og de store virksomheder, jeg leverer mine produkter til, vi kommer til at betale en CO2-afgift for de fossile brændsler, vi bruger fuldstændig på lige vilkår med alle mulige andre erhverv. Det synes jeg er vigtigt at starte med at stå fast. Og så er det rigtigt. Og så diskuterer man, om man kan lave en CO2-afgift på de biologiske processer, vi har. Altså når der er ko, der bøvser, eller en gris, der brutter, kan man lave en afgift på det. Og det er godt nok vanskeligt. Og der mener vi jo, at det er jo et være tosset redskab, at man giver sig ud i sådan et eksperiment, som det eneste land i hele verden. Men må jeg ikke godt lige gentage mit spørgsmål, det er, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, og det ved jeg, det også er i mange folk, der ikke beskæftiger sig med landbrugspolitik til hverdag, men det er, ligesom at sige, kan dansk landbrug blive et rentabelt erhverv, som tjener mange penge hjem til Danmark, ved at være meget mere orienteret mod plantebaseret produktion? Altså, der er jo ingen tvivl om, at Landbrug Fødevare og vores landmænd og vores virksomheder, vi har jo faktisk længe før man begyndte at diskutere klimalov på Christiansborg, der lavede vi vores egen vision, at vi vil have en klimaneutral fødevareproduktion i Danmark i 2050. Og det synes jeg faktisk er ganske ambitiøst. Jeg tror ikke, der er andre landbrug i verden, der har så store ambitioner, som vi har på egne vegne. Og en del af det er der selvfølgelig, at vi kommer til at producere mere plantebaseret. Det håber jeg, at vi gør, fordi at det er jo den del af efterspørgselen, jeg tror, der vil komme til at stige i Vesteuropa. Og det skal vi da sidde på. Det er også landmændene, der leverer de produkter. Men at det så skulle betyde, at vi ikke skal lave mælk og smør og bacon og kød længere, jamen det synes jeg jo er dumt. Fordi verdens befolkning kommer til at efterspørge endnu større produktioner af både mælk og smør og kød. Og det skal vi da også være en del af, især når vi nu er nogle af dem i verden, der faktisk er bedst til det. Der er jo en debat, og du har følger den selvfølgelig. Det er jo, at Venstre og andre borgerlige hævder, at hvis man kommer med alt for høje afgifter på jeres erhverv, jamen, så ender I bare med at lukke ned eller flytte produktionen til udlandet. I gamle dage var det i Ukraine og Rusland, det er så måske ikke så meget mere. Polen måske. Har de ret i det, at det kan være konsekvensen, og så lukker man også måske mejerier ned og slagterier og så videre? Det kan det jo selvfølgelig. Det er klart, at hvis man sådan helt med hovedet under armen pålægger et erhverv i en kæmpe stor afgift, som man ikke pålægger resten af verdens producenter. Så med det lille land, vi nu er, hvor vi er en del af et stort globalt fødevaremarked, så binder man jo armen rundt på ryggen her, så putter lidt sten i rygsækken. Og det gør jo, at det bliver langt, langt sværere at konkurrere med vores konkurrenter. Det gør jo også, skal vi huske, at hvis man pålægger en afgift på den danske fødevareproduktion, så bliver de danske fødevarer dyrere. Det siger sig selv, det er helt almindelig matematik. Og det betyder jo, at nede i butikkerne, der vil forbrugerne opleve, at de danske fødevarer lige pludselig går langt dyrere, end man har været vant til. Mens de udenlandske fødevarer, jamen dem er der jo ikke sket noget med, for dem har man ikke pålagt en afgift. Og det, der er, det er det, der er sådan lidt hyggeligt, synes jeg faktisk, i den diskussion, der er lige nu, at man siger fra regeringens side af i øjeblikket, at vi vil gerne pålægge en stor, stor afgift, men det kommer ikke til at koste den eneste arbejdsplads, og det kommer ikke til at gøre hverken kød eller mælken dyrere, eller spaghetti med kødsovs, for den sags skyld. Og det har jeg virkelig svært ved at se. Så kan Mette Frederiksens kernevælger, de kan jo så købe polsk og tysk kød. Altså, så er der jo pludselig råd til spaghetti kødsovs. Det var jo en mulighed, jo. Det er klart. Det bliver jo konsekvensen, men jeg går ikke ud fra, at det er det, vi vil. Og det er heller ikke det, der er nogen af politikerne, der vil. Og det hører vi heller ikke sige i hverken partilederrunden eller i statsministerkandidatdebatten i aftes. Man vil jo ikke, at det må koste så meget for min arbejdsplads, og forbrugerne må heller ikke mærke, at det overhovedet bliver dyrere og sådan noget at handle. Og samtidig vil man gerne pålægge en stor afgift på den danske fødevareproduktion. Så hvad siger de så alle sammen, og det må vi så prøve at kigge på. Alle erkender jo, at det her det er svært. Og der er jo nedsat et udvalg, som der er jo bred enighed om, som vi kalder svareudvalget, som skal afrapportere her en gang efter nytår på, kan det her egentlig overhovedet lade sig gøre, eller kunne man forestille sig en anden model for landbruget? Ja, og jeg tænker, når du nu sidder og hører den debat der, hvor man alle sammen siger, at der skal ske noget, men vi vil ikke rigtig sige, hvad der skal ske og sådan noget. Så tænker jeg, hvis jeg var dig, så ville jeg også sige, hvad er det egentlig, de vil? Og hvad er man bange for, at de vil? Jeg tror, at det, man vil lige nu, er, at man vil gerne prøve at skabe en anden stor uenighed på det her område, som der dybest set ikke rigtig er. Altså, det er ikke mere end et år siden godt og vel, at der blev lavet en stor landbrugsaftale, hvor stort set alle partier var med, hvor lige var til det her, det er jo håndteret. En stor del af den landbrugsaftale handler jo om landbrugets klimapåvirkning. Så der er jo lavet nogle brede planer for det her. Samtidig er der lavet en grøn skattereform, hvor man jo har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg, der skal afrapportere, kan man overhovedet lave en CO2-afgift på landbrug, eller skal vi lige nøjagtigt, når det handler om biologi, bruge andre redskaber. Alt det er man jo enige om. Og så forsøger man jo i aften, synes jeg, og i faktisk de sidste par uger, at få det til at se ud som om, at Socialdemokratiet vil noget helt andet på det her område, end Venstre og Konservative. Men det er faktisk ikke rigtigt. I store træk, så står de faktisk og siger det samme. Så jeg synes, det er sådan lidt af et valgspind. Så det vil sige, at det fremstår som om. Ja, så det lyder som om, du siger, at Socialdemokraterne gør landbrugserhvervet til prygelknap i deres valgkamp. I står sådan set meget godt for hug, og så kan de fremstå lidt mere grønne, selvom de jo sådan set er enige i den politik, som man allerede har blevet enige med, sammen med blandt andet især de borgerlige partier. Det er det, du siger. Ja, det synes jeg. Og samtidig så er det her jo så komplekst et område, at der er ikke ret mange af politikerne, og alt respekt for det, for de har mange ting, de skal være inde i, som faktisk er rent fagligt er inde i den her diskussion. Og så formanden for det her svareudvalg, han har selv været at sige, at det er faktisk rigtig svært, hvis vi skulle lave en CO2-afgift på landbruget, for den lille verden skal man måle forskellen på Hansens og Jensens og Pedersens sko, hvis det er det, man vil. Måske man skulle kigge ind i nogle andre redskaber. Og Lars Gården Hansen, den miljøøkonomiske vismand, har jo også været ude på at komme med en forklaring på, hvordan man kunne gøre det her, så at de danske fødevarer ikke bliver dyrere end de importerede fødevarer. Så det her, det er svært. Og når Dan Jørgensen for eksempel i går var ude at sige, jamen hvis vi laver sådan en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer, jamen så kan landmændene jo bare skifte om til grøn energi, og så bliver fødevarene jo ikke dyrere. Og det viser jo bare, fordi med al respekt, det har ikke noget med grøn energi at gøre, fordi der er allerede CO2-afgift på landbrugets energiproduktion. Så der kommer nogle udtalelser nu, hvor man jo kan se, at der er nogen, der prøver på at spille en historie om, at der er stor uenighed på det her område. Det synes jeg ikke, der er. Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare. Tak, fordi du tog dig tid til at tale i telefon, mens du sidder nede på Rodos. Jeg vil ønske dig god efterårsferie, og tak, fordi du var med her. Nu så jeg jo det fantastiske indslag, hvor Troels Lund Poulsen og Dan Jørgensen stod ude i en stald med nogle køer. Og jeg må sige, at jeg har en stærk trang til at give Søren Søndergaard ret, fordi at det var, jeg kunne simpelthen ikke rigtig finde ud af, hvad det var, de var uenige om. Det var bare enormt vigtigt, at de var uenige om det her CO2, og det var sådan lidt svært at hænge dem op på noget særligt konkret. Men det, der lykkedes, det må jeg sige, det var, at Dan Jørgensen, han kom jo til som der fremstille sig af Socialdemokraterne, når det drejer sig om landbrug, er meget mere grønne end Venstre. Mm. Og det er de så, tror jeg faktisk, overhovedet ikke. Men det lykkedes, og jeg kan se, at det allerede måske i dag flyttet en stemme, en tidligere alternativist, og nu tidligere kristendemokrat, Stine Helles. Hun har nu besluttet sig for, at nu må hun nok hellere vælge at stemme på Socialdemokraterne, fordi det grønne fylder ikke noget på den anden side. Der, og der stemmer man så sige, i det. Ja, og det var jo så, man kan sige, godt gået, Dan Jørgensen, rent fup. Men fordi, altså, er der noget, jeg egentlig ikke mistænker de Socialdemokraterne for, så er det for at være sådan særlig rabiat grønne, og det har jeg heller ikke nogen forventninger om, de skal være. Men det er godt at lave sådan en pseudo-udmelding. Stine Helles er jo et symptom på så mange andre i vælgerkorpset, så folk... som shopper rundt, og jeg er da efterhånden selv blevet en af dem. Det, jo, men Stine Helles har dog været opstillet for Alternativet. Og så blev hun kristendemokrat. Det var så virkelig farlig parti at være i, så ud af det igen. Nu siger du kristendemokraterne. Det, de havde, altså, jeg havde jo helt glemt den, fordi... Men så var der åbenbart landsmøde her i weekenden, og det så da rigtig kedeligt ud, og det var det også indtil, at... Werner Andersen fra Silkeborg-kredsen tog ordet og kom med en helt anden forklaring på at vores arbejdsudbudsproblemer. Nemlig, at det er simpelthen på grund af den frie abort, at alle de her børn, de er blevet slået ihjel igennem årene, så vi nu samler arbejdskraft. Og han fik jo også et klapsalver fra salen. Og før det, så... Det var da rart, at vi endelig fik en ordentlig forklaring. Ja, altså jeg har også siddet og ventet på, hvordan kan det egentlig være? Hvor er alle de mennesker hen, som vi egentlig godt kunne bruge ude i landbrugserhvervet blandt andet? Ja. De er simpelthen døde på barselsgangen. Der kan man bare se, at det... Altså, og det der er jo det lidt... Det er selvfølgelig lidt ubehageligt at tale om på sin vis, fordi jeg synes, det er ikke fordi, jeg sidder og klapper i hænderne af folk foran abort. Det synes jeg er skrækkeligt. Men det der jo er lidt morsomt, det er jo, at Karlsmose, som jo er deres formand... Marianne? Og alle de der spændfolk, hun har rendt rundt med, fordi sådan nogle har de også i det parti, jamen, de har gjort de store anstrengelser for ikke at ville tale om partiets holdninger, eller tidligere holdninger til den frie abort, som jo de så kan forstå, de så bakker op om nu. Men nu handler det bare om at begrænse abort, hvilket kan være udmærket og meget fornuftigt. Men hele raison d'être for det, der i gamle hed Kristelig Folkeparti, som jeg ynder at kalde dem stadigvæk, det er jo, at deres parti er funderet på abortmodstand. Det er jo det, der er hele kernen i deres parti. Og så og det, der så ikke vælger nok til, og så prøver de på alle mulige med alle mulige nye kandidater, og hævde, at der findes en sådan særlig... At de har en eller anden platform, de kan stå på, som kan få dem i Folketinget. Jamen, der var en platform i 70'erne. Der var stadigvæk lidt abortmodstand, og der var også nogen, der var imod porno og sådan noget. Og det er der bare ikke i dag. Men så har de jo lige skilt sig af, eller hvad skal man sige, ikke direkte, men altså deres tidligere formand, Isabella Arendt, som nu er blevet konservativ, altså, og Jens Rode, som var radikal og kristelig, inden at han valgte at forlade politik helt. Altså, man skal sige, der hævdede de, at de havde en midterposition, som man siger, det er så den, som Lars Løkke, han nu rider lidt mere succesfuldt. Og de to, de gik jo på grund af det der abort, som de nu ikke vil snakke om. Nej. Altså, så vil man sige, det er godt nok en farse, men prøv at høre, nu har de der fået omtale her. Kristendemokraterne bruger vi ikke mere tid på. Ikke i dag, med mindre der sker noget i målingerne, og det er der ikke noget, der tyder på. Når man kigger på målingerne, og der er kommet rigtig mange målinger, vi har både fået Voxmeter, Opinion, hvad siger The Latest? Og Megafon. Jamen, det jeg synes... Altså, vi er jo også, som sagt, gået for en situation, hvor vi ikke ser de der rene blå meningsmålinger mere. Så ser vi nogle målinger, hvor at der er et snævert rødt flertal med hiv og sving, og Alternativet kommet ind, og nordatlantiske mandater, så kan der i nogle målinger... Der ikke er så godt mange, nok meget stor forskel op på, hvor de kommer ind. Alternativet er en, hvor de kun har 1%. Ja, ikke? Præcis. I langt de fleste målinger, der er Lars Løkke tunge på vægtskålen. Derfor bliver han hele tiden interessant. Derfor var han også den... skal man sige, kandidat, man et eller andet sted manglede i studiet i går. Og det var også sådan meget betegnende, at i det der sådan, efterspil, der var på den der debat, så jeg DR1. De var i gang med at interviewe Jakob Ellemann, som jeg synes jo egentlig er den, der er faktisk er favorit lige nu til at være statsminister. Det er ikke Mette Frederiksen, der er favorit lige nu. Hvis man, som jeg, ligger til grund af Løkke i sidste ende peger på en borgerlig. Det bliver ikke Pape med de meningsmålinger. Nej, det gør det. Det kan jeg i hvert fald helt afvise. Det er et afstået. Han er nu nede og få målinger under 9%, har mistet i hvert fald en tredjedel, og det nærmer sig en halvdel af vælgerne på 4-5 uger. Skulle man så forestille sig, at han skulle blive statsminister nu? Nej. Hvis Ellemann peger på en borgerlig, Løkke peger på en borgerlig, så bliver det Ellemann. Men meget betegnende, så skiftede de i interviewet fra Ellemann, og ja, nu skal vi til Nyhavn, hvor Lars Løkke står der, og så stod Lars Løkke og sagde, ja jo, han havde ikke noget nyt, og han synes jo, de skulle have talt om noget helt andet. Jeg synes, vi skulle snakke politik. Ja, ja, Lars Løkke sætter jo ikke en fod forkert lige nu. Nej. Altså, han sidder i baghånd på en måde, hvor man bare kan se, ja, så det her spil, det kan han bare spille 100%. Og nu er det jo sådan, at Henrik Qvortrup af alle, nogle af os, der kan huske, hvordan Qvortrup og Løkke havde det med hinanden for 10 år siden, og det der fantastiske interview på Statens Museum for Kunst, for eksempel, ikke? Hvor han jo fuldstændig fik ham til at gå i stå nærmest. Nu er det sådan, at Henrik Qvortrup jo nærmest forlanger, at det er et, at de sætter Lars Løkke ind i den der statsminister-triel, eller kvartel, eller kvartet, eller hvad pokker det kommer til at hedde. Fordi folk er mere interesseret i at høre, hvad han mener. Og det kan I et eller andet sted godt forstå, fordi han er jo nøglefiguren. Det er jo ham, der kommer til at afgøre det her valg. I hvert fald som meningsmålinger ser ud lige nu. Det konservative... Har du det ikke også sådan, at når du hører... Altså, du har jo også siddet og kigget på den der triel i går, ikke? Mm. Og det er altså svært at fastholde interessen for. Man venter jo på at høre Løkke. Ting, der er godt ved den der triel i går, det er, der kommer ikke flere, Torben. Nej, det gør der ikke. Det var det. Og jamen også, det var også ret kedeligt. Det var helt sindssygt kedeligt. Og der var der også, og der var der jo en hel del, der sagde, hvor fik vi meget politisk at vide. Sådan noget. Gjorde vi egentlig det? Altså, det eneste sådan dramatiske øjeblik, det var i starten, hvor Ellemann forsøgte at tale om den der Finsen-bog, som jo har stjålet opmærksomheden, i hvert fald for en stund. Og det fik han så ikke lov til, fordi Kim Bildsøe Lassen og DR1, de havde andre planer om, hvad den debat skulle handle om. Og den skulle åbenbart ikke handle om Finsen-bog. Den skulle handle om andre ting. Og det er jo deres valg. Jeg tror, mange sad og ventede på, at man talte om den Finsen på. Og så skiftede man, og så var der så også, da Ellemann beskyldte Mette Frederiksen for at lyve. Han sagde det ikke. Han sagde sige noget forkert. Sige noget usandt, tror jeg faktisk. Jeg tror, han sagde forkert. Det er ukorrekt, det er ikke korrekt. Det er meget blødere end... Ja, det var sådan noget. Men det, han sagde, du blev taget i at fylde danskerne med løgn her, så nu kommer du endnu en gang. Der var så også nogen, der pegede på, at Ellemann kom også til at sige ting, der ikke var helt rigtige undervejs. Men sådan er der så meget. Moderaterne, de ligger solidt omkring de 6% i nogle målinger. Liberal Alliance, som vi så her, ligger også rigtig godt. Mm. Jeg tror, det handler om de der reklamer, de kører med. De har godt fat i ungdommen. Mm. Så har vi det radikale venstre. Skidt, men ikke så skidt som tidligere. Under 5% ligger de i målingerne. Nye Borgerlige har vi ikke talt så meget om. Nej. Men de, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad de ligger omkring, de ligger sådan omkring en 4-5% i målingerne, men de har jo været langt, langt over. Man kan sige, de kan jo altid være tilfredse med at sige, at vi får en fordobling. DF er gået fra at ligge med meget, meget tæt på spærregrænsen og under. Men det virker sådan om, i de sidste målinger i den her weekend, der er de på den rigtige side af krigsdrejen. Det er efterhånden længe siden, vi har set DF under spærregrænsen i målingerne, hvor ikke de kommer ind. Men der kan jo ske meget. Alternativet, ja, det er lidt afhængigt af, hvilken måling man læser. Hvis det er voksmeter, så har de været inde i nogle målinger. Hvis det er andre målinger, så er det stolpet ud. Og det er sådan set ret afgørende for, om man skal se de der røde flertal. Det er også, jamen, det er, altså, nu vi snakker om nye borgerlige, ikke? Når Pernille Vermund dukker op, så siger man også, at hold da kæft, hvor man keder sig, fordi at det, hun har som slagvare, det er ligesom det der med, at vi skal have en udlændingepolitik, der skal løses fra bunden. Det har vi nu hørt på i årevis, og man er ikke rigtig klar over på, hvad det egentlig går ud på. Og det eneste parti, deres krav, som ikke er ultimative, men ufravigelige. Ja, og sådan noget. Og så at selvfølgelig bliver partiet større ved at suge op af det, hvad skal vi sige, DF har efterladt sig, men at partiets relevans er begynder at blive meget svær at få øje på. Ikke? Et parti, som jeg spår en tilbagegang, det er faktisk Enhedslisten. De ligger normalt i målingerne under valgkampe sådan en 1,5-2% over valgresultaterne. Mm. Det gør de ikke den her gang. De ligger nogle gange under. Jeg spår Enhedslisten til at få ret dårligt valg. Det undrer mig egentlig, fordi at jeg tænkte, altså jeg har altid haft, jeg ved, hvad det er for en slags mennesker, der stemmer på dem, og de stemmer på dem lige meget hvad. Men jo. Der er jeg åbenbart, at jeg så tænker, går de så over til SF? Ja, det vil jeg næsten tro. For så meget går SF går lidt frem. Måske, men så måske er der nogen, der overvejer at stemme på Alternativet. Det kan nemlig godt være, at Franciska Rosenthal kan profitere lidt. Og så er det ikke? Også interessant, at Inger Støjberg, når hun ikke rigtig er på, så er det som om interessen, den ligesom siver ud af Danmarksdemokraterne. Jeg tror heller ikke, de har så mange fodfolk rundt omkring. Altså, det virker ikke som om, at deres kampagne er sådan op at køre. Det er sådan, måske nogle uprøvede kræfter, eller de skal ikke rigtig. Altså, det virker ikke som om, at de har fremgang i målingerne. Tværtimod, så virker det som om, de siver. Og i går var der en voksmeter, hvor de var under 8%. Hvis det startede, de første målinger, det var det sådan noget 10-11. Nogle gange 12%. Men der fik hun jo også alene, altså der fik hun skærmen og mediebilledet for sig selv, ikke? Og noget af det sjoveste, jeg har hørt, det var ude i en bagerforretning, hvor jeg hørte nogen, fordi at jeg stod og kiggede på træstammer med de forskellige partier, og så synes jeg, det var underligt. Jeg kunne ikke finde hverken Moderaterne, og jeg kunne heller ikke finde Alternativet, men jeg kunne godt finde Danmarksdemokraterne, og så var der en, der kaldte dem for Æseldemokraterne. Det synes jeg faktisk var ret betegnende, fordi altså, er der noget, som Inger Støjberg er, det er, at hun er stædig, og det er jo det, man plejer at sige om et æsel, og Danmarksdemokraterne, det er virkelig et dårligt navn at sige, men Æseldemokraterne, og nu har de jo så også hørt det, fordi det bliver jo nødt til at gentage. Vi vil jo faktisk rigtig gerne snakke med Danmarksdemokraterne, men de har jo altså meddelt, at de ikke vil have noget med det her program at gøre. Det må de jo så om. Så Æseldemokraterne kommer vi ikke til at høre noget fra, altså, før efter valgdagen. Men sagen er jo også, hvis det er sådan, at der ikke er de rene blå flertal, så er Vermund ikke interessant mere, og det er Støjberg jo heller ikke. Altså, de simpelthen ikke, de ryger simpelthen, de er ikke interessante på samme måde. En anden interessant observation, det er jo, at mens de konservative synker, så er det ikke som om, at Venstre de stiger særlig meget. Nu var der godt nok en megafonmåling i går, der giver dem 14,8%. Der er også en måling i Voxmeter, der giver dem 14,4%. Så lad os sige, at de ligger over 14, hvilket er pænt, men det er jo ikke sådan voldsomt meget. Jeg kan sige, der er ikke nogen diskussion om, hvem der er størst mellem V og K. Nu er afstanden sådan 5-6% efterhånden, hvilket er temmelig meget, når man tænker på, at for en måneds tid siden, der var K større end Venstre. Så der er sket noget der. Men man kunne nok forvente, at Venstre steg mere, når de konservative, når bunden går ud over af de konservative. Det virker som om, at vælgerne går til Liberal Alliance, og måske og så selvfølgelig til de moderate. Det er bevægelsen, som jeg synes, at det der underlige suppedas med de konservative og Venstre og de to statsministerkandidater. Sådan. Jeg synes, det er meget klart et eller andet sted, hvorfor folk faktisk søger over, hvis man vil noget borgerligt, så er Liberal Alliance den stemme, der har noget borgerligt og tør sige det højt. Det andet er sådan noget underligt kedsommeligt fedt spil, ikke? Og man kan sige, det var Søren Papes udspil måske ikke, men nu har han jo så kvejet sig så meget via sine meritter i fortiden, at hans rolle er udspillet. Ikke? Og så det, jeg synes er mærkeligt i øjeblikket med de her målinger, det er, at næsten lige meget hvad der sker af dårlige ting, så Mette Frederiksen er, og Socialdemokraterne er ret urørlige. Der kommer faktisk virkelig dårlige ting om partiet. Rasmus Prehn, fødevareministeren, er langt fra færdig med sit bilagssag. Peter Hummelgaard har nu også måttet indrømme, at han selv har siddet i den bestyrelse og givet sig selv et studielån. Altså klassisk, hvad skal man sige, pamper politik. Men det pladser, det får ingen konsekvenser. Og Mette Frederiksen, og FE-bogen, og at Lars Findsen er ude og sige, eller Lars Findsen prøver at sige, at Trine Bramsen er dum som en dør og sådan noget. Det er lige meget. Prøv at høre. Det kommer ikke til at få nogen indflydelse. Det ved vi faktisk ikke noget om endnu. Men man kan sige, altså målingerne her, de er jo ja, der er faktisk nogen, der har fået det med. Der er for eksempel Megafon fra i går. Der har de også spurgt hen over weekenden, 15. og 16. oktober. Så du kan godt have en effekt der. Men der ligger Socialdemokraterne faktisk også under valgresultatet i Megafon. Nu tager jeg bare et eksempel. I Socialdemokratiets, i Voxmeters måling, som fra i går, der ligger man faktisk lige på valgresultatet. Der er 0,2 forskel plus. Så det er bare nogle eksempler. Altså man kan være, de kan jo lægge 2% over og 2% under, det ved vi ikke. Fordi der er også alle de her statistiske usikkerheder, vi skal altid huske at blande ind i det her ting. Men hvis man så kigger på, hvem vælgerne foretrækker som statsminister, jamen der er Voxmeter kommet med en måling her til morgen, der viser 57,8% af vælgerne foretrækker Frederiksen. Altså næsten 58%. Ellemann, han får 24,3, Pape får 17,8. Og hun stiger. Ellemann falder faktisk en lille smule, og Pape, han styrt dykker. Så det vil sige, det kan godt være, at der er nogle vælgere. Hvis valget er mellem de tre, så vinder Frederiksen. Ret klart. Og det er jo også et signal til, altså, hvad kommer den her valgkampagne til at handle om? Fordi hvis det er sådan, der er et blot flertal med Løkke, vil han komme under stigende pres til at forklare angreb fra Socialdemokraterne til at melde klare ud? Vil du pege på os, eller vil du pege på de blå? Får han lov til det? Kan han vil de prøve at angribe ham? Fordi det er jo ikke, det er nok ikke Inger Støjberg, der er faren for, at Socialdemokraterne mister magten om 14 dage. Det er Lars Løkke. Altså, som jeg siger, det er, hvis ikke han støtter hende, jamen, så støtter han jo Ellemann. Ja, ja. Og det kan de jo, altså, jeg ved ikke, hvad deres analyse er. Der er også spekulation om, at de har lavet en aftale med Mette Frederiksen og Lars Løkke. Det tror jeg ikke på, at de har. Det har der, ja, den, hvad skal man sige, det var sjovt at komme med teorien, og så levede den, og så var det nyheden en dags men, tid. Men Løkke skal jo så gå op imod folkestemningen, som jo er at 58%. Og hvad er det om en uge? Er der endnu flere, der vil have Frederiksen som statsministerkandidat? Eller som statsminister? Og jeg tænker, det her er jo også en måling, hvor man har taget Findsen-bogen ind og alt det her, hvor han rejser de her anklager med, at man har smidt embedsmænd under bussen. Han hævder i forhold til den der samtale, han har haft med Trine Bramsen, og som der nu kræves undersøgelser på allerede efter valget. Det er jo både de radikale nu og Enhedslisten her til morgen siger, jamen, vi kan sagtens tage en undersøgelse af lige det her område efter valget, hvor er de for her i fredags, tror jeg det var, der havde de det samme synspunkt som Mathias Tesfaye, og man, jamen, det kan vi sagtens kigge på, når der har været faldet dom i Findsens generelle sag, og den er sikkert blevet anket til tre instanser, gået til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, så vi kan være fremme, kan vide, om vi lever op til den tid, det ved man jo ikke. Ja. Men jeg vil sige bare, det er Torben Jensen, lytteren her, der skriver, at Løkke kan ikke pege på en blå statsminister uden at bryde sit løfte om at kræve en midterbaseret regering. Og bryder han det løfte, er hans troværdighed forduftet, og det er netop den troværdighed, der giver Mette Frederiksen stemmer lige nu. Rigtig god kommentar fra Torben Jensen, det er fuldstændig rigtigt. Men hvis han nu siger, at det er ham selv, der er midten, hvad så? Ja. Har han så leveret på det? Og han kan jo, på et tidspunkt, så skal han jo også sige, jamen jeg forsøgte, og jeg prøvede, og vi havde 3, 4, 5 dronningsrunder, vi havde forhandlinger, men Torben Jensen, ved du hvad, jeg prøvede, men der var simpelthen ikke Socialdemokraterne, de insisterede på at få statsministerposten, og det kunne jeg altså ikke lave stemmer til, fordi der har jeg faktisk allerede afvist, at det vil jeg. Altså, vi prøvede med Socialdemokraterne, men de var ikke til hug og stik i, for det eneste, de havde i hovedet, det var, at Mette skulle være statsminister. Og så tror jeg også, altså når man nu tænker på, hvis man som vælger til, hvad skal jeg dog stemme på, så vil jeg sige, I kan stemme på hvad som helst. Den førte politik, den kommer ikke til at ændre sig overhovedet. Om det bliver Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann. Nej, det synes jeg er sådan... Hvor skulle det være henne? Prøv at høre. Det her er også en folkeafstemning om, hvordan man styrer landet. Og hvordan centraladministrationen styres, ja, osv. Men det er jo ikke politik. Oh, jo. Det er jo, hvordan du styres. Oh. Det er et spørgsmål om retssikkerhed og centraladministration. Men du har ret i... Altså, der kommer ikke til at ske nogen politik. Den økonomiske forandringer. Den økonomiske... jeg vil sige... Altså, Løkke har jo faktisk lagt en plan frem omkring sundhedsvæsenet. Der er jo elementer af det, jeg tror, kommer til at spille ind. Jeg tror, der er en klar forventning om, at det der problem, der ligger i sundhedsvæsenet, det skal løses. Ja, men tror du ikke... Men det bliver ikke løst på den her side valget. Tror du ikke, Ellemann vil gøre det, hvis han er statsminister? Tror du ikke, Mette Frederiksen vil gøre det? De er klar over problemerne. Nej, der kommer til at ske nogle ændringer her. Altså, på hvad? I forhold til hvem? Jamen, de skal jo løse det problem, at der mangler folk i sundhedsvæsenet. Jo, men jeg siger ikke, at lige meget hvilken regering vi får, så vil de ikke løse problemet. Men jeg tror, det kommer ikke til at betyde ret meget, hvem der får statsministerposten. Vi skal jo også få forhold til politik. Jeg abonnerer ikke på den der forestilling om, at det er ligegyldigt, hvem der er statsminister. Og hvilket parti. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt se forskel i politikken, og hvad man lægger vægt på. Men du har ret i, det er jo kompromis og sådan nogle ting, og så videre. Nå, ja. Men tiden løber, og vi kan snakke løs. Og det gør vi igen i morgen. Og vi nåede ikke halvdelen af det, vi ville hvile og sådan noget. I morgen, der får vi besøg af Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Vi håber, I hører med i morgen, og vi har en anden spændende gæst. Vi ved ikke rigtig, hvem det er, men skal vi have en redaktionsmøde. Det vil vi finde ud af. Tak, fordi I lyttede med. I teknikken sad Anna Eline, og så havde vi en redaktions... Mads Bjerregaard. Som er redaktionsassistent. Ja, han arbejder på mange planer. Tak til lytterne. Klokken 10.05 i morgen. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.